Het beeld dat we van papa hebben, van Frere Kamma, in de tijd dat hij met verlof was, toen hij op Nieuw-Guinea zat, was altijd vlakbij het tafeltje waar de bandrecorder was. Zo'n grote oude spoelrecorder. En hij maakte ons een enthousiast wat hij nou weer opgenomen of gevonden had. De klassieke muziek of papoesje muziek, zeker in de verlofperiodes. Als hij dan voor een paar maanden terug uit Nieuw-Guinea in Holland kwam wonen, in een tijdelijk huurhuis. En wij dan even bij hun logeerden. Die bandrecorder ging dus ook steeds meer, zo'n grote, zo'n groendie van ja, een kilo of 15. Werd ook mee naar Nieuw-Guinea gesjouwd en werd daar operationeel gebruikt. Wij vonden die bandrecorder heel karakteristiek voor hem. Als ware wilde hij alles vastleggen wat hij meemaakte, maar ook iedereen alles laten horen waarover hij enthousiast was. En dan gaat ook nog het verhaal dat de muziek zo hard moet zijn dat je borstkas meetrilde en liefst ook de vloer. En gelukkig kon dat in het oude huis in Leiden, maar meestal kon het dus niet, dus dan moest hij genoegen nemen met een wat mindere kwaliteit. Er werd ook veel gevraagd bij zomercursussen op de Veluwe, was een groot centrum. Daar kwamen zomers bij elkaar. En hij werd dan gevraagd om verhalen te vertellen bij het kampvuur, 's avonds. En dat waren verhalen deels gestoeid op zijn historie, wat hij meemaakte. Maar ook veel verweven met mythen en legenden die hij dan bewaard had in zijn hoofd natuurlijk, en dat ook weergegeven heeft, later ook veel opgeschreven heeft. En ik merk ook inderdaad dat hij, als ik dat zo zeg en nog eens erover nadenk, dat hij eigenlijk heel goed paste als verteller in de orale tradities van Nieuw-Guinea. Daar kende men immers geen schrift. En alles wat belangrijk was, werd verteld, overgedragen. Hij als verhalenverteller paste daar dan bij. Dat kon hij ook heel goed en heel boeiend. Alle cursisten spreken vol lof over zijn enthousiasme, zijn begeestering voor het Papoese volk en hun mythes en historie. En onderzoeker schreef hij dan alles op om het later weer te kunnen vertellen. Of ook op te schrijven. Dat was eigenlijk het aardige van hem. Hij noteerde ontzettend veel, maar hij publiceerde dat ook. En daarbij was hij een groot verteller, heel meeslepend. Die beide aspecten vind ik toch eigenlijk heel boeiend aan hem. Heel geïnteresseerd in de mensen, de Papoeas, in hun verleden, in hun geloof. Noteren en uitgeven en andere mensen erover vertellen. Dat gaat over het protocol. U weet dat vroeger in de tropen, vooral in de koloniale tijd, men erg veel prijs stelde op bepaalde ceremoniële plechtigheden bij het bezoek van hoge gasten. U kunt zich dat voorstellen. We hadden bij ons het hoofd van plaatselijk bestuur. Onder hem waren de bestuursassistenten. Daaronder waren de hulpbestuursassistenten. Daaronder waren de aanstaande hulpbestuursassistenten. Daaronder waren weer de aanstaand kandidaat hulpbestuursassistenten. En ga zo maar door. En de schrijvers en dan nog wat erbij. Dan komt de politie met ook weer een hele rij van die hiërarchisch ingedeelde groeperingen. En daar was dus een duidelijke rangorde merkbaar. En als je op bezoek kwam, moest je altijd de hoogste, moest je het eerste bezoeken. En dan kon je langs die hiërarchische ladder, kon je dus afdalen. En dan kon je dus bij de andere mensen terecht, maar je moest altijd eerst bij de hoogte zijn. Nu waren de Papoese dorpshoofden, de Kapalakampongs of de, zoals ze in het oosten worden genoemd, de Korano's, eigenlijk een Molukse woord, betekent ook dorpshoofd, die waren aangesteld door het gouvernement. Niet gekozen door de bevolking. Dus zij vertegenwoordigden in hun dorpen het gouvernement, waarvan ze heel weinig begrepen. Alleen één ding wisten ze wel: je moet zorgen dat je alles doet wat je wordt gezegd, en dat je leert dat je mensen, je kinderen, zoals we dat noemden, zei Bojana, ik zei altijd, mijn kinderen in het dorp, dus de bewoners van het dorp, dat die zouden gehoorzamen aan de eisen en aan de aanbevelingen die werden gedaan door een hoger geplaatste. Nou, in de koloniale tijd was hij al erg gauw hoger geplaatst, en de Papoezen die stonden helemaal beneden aan de maatschappelijke ladder. Nu geviel het dat op zekere dag een witte boot binnenkwam. Een witte gouvernementsboot. Wij noemden die boot altijd de orchideeënboot, want die mensen daar aan boord die waren gek op orchideeën. En overal waar ze kwamen moesten de fijnste orchideeënsoorten klaar zijn, want die wilden ze meenemen voor hun vrouwen, internaten of in Ambon. Zo kwam dan nu kwam een president op bezoek, en er kwam een dokter op bezoek, er kwam een vrouw van een assistent-resident op bezoek. En verder was een uitgelezen gezelschap en ze gingen naar het dorpje Makbon. Nu had Makbon had een steiger, een aanlegsteiger, die als alle steigers opengesteld was aan weer en wind. Verf en gebruik daarvan kent men niet. Bovendien het gebruik van zo'n aanlegsteiger dient alleen maar als er een schip komt, een kleiner of een groter schip, meestal kleinere boten. En verder gebruiken de bevolking, die gebruikt helemaal niet die aanlegsteiger, maar daar zit het op de vis of wat dan ook. Toen dan ook die witte boot aankwam, toen maakte het dorp zo zich geweldig bezorgd. En waarom? Wel, dat zou blijken uit het vervolg. Hij stormde de steiger op en rende het gezelschap wat er al aankwam met de boot tegemoet. En toen wou hij wat zeggen. Maar het hoofd van plaatselijk bestuur, het was erbij, die zei, die aan doen, hè? Nou, eerst moet je je mond houden, je moet eerst de hogere laten spreken, de tong resident, die moet eerst het woord hebben, dan mag je even zeggen. Bite toen, zei hij. Maar toen kwam het hele gezelschap, kwam de steiger opzetten, toen dacht hij weer, toen, zei hij, heren, mijn heren, mevrouw, mijn heren, Diam, stil, zei het hoofd van plaatselijk bestuur. Hij hield weer zijn mond. Totdat ze aan het midden van de steiger toekwamen en daar met groot gedruis stortte de hele steiger in elkaar. Het was laag water en ze waren dus al halverwege de steiger, dus de hoogte was misschien daar 2,5 meter. Ze vielen allemaal naar beneden, gelukkig brak niemand armen en benen over die palen die er beneden lagen, wat een groot wonder mag heten. Er waren dus ook geen doden, geen gewonden, maar wel veel schaafwonden en een hevige jammer. En een resident die woorden gebruikte die meestal niet in het woordenboek voorkomen. En het hoofd van plaatselijk bestuur dat ze uitermate uitputte om zijn goed wil te kennen te geven door te zeggen. En ik heb nog zo gezegd dat hij voor die steiger moest zorgen. Ik heb nog zo gezegd dat hij moest oppassen dat alles in orde was. En toen zei hij tegen het dorpshoofd. Voilà, kom eens hier. En het dorpshoofd dat was nooit weg geweest, dus die stond er maar bij de voet van de steiger af te wachten op de plaats die hem was aangewezen. En toen zei hij, nou mag je zeggen wat je pas hebt willen zeggen. Toen zei hij, ik wou mevrouw en de heren waarschuwen voor de wrakke steiger, want ik was bang dat ze erdoor zouden zakken. Dat had ik willen zeggen. En toen keek de resident verwijtend naar het hoofd van plaatselijk bestuur. En die mopperde zoiets van, je kunt die kerel 1000 keer hetzelfde zeggen, maar ze vergeet toch elke keer om het te doen. Dat was de steiger van Makbon. En ik kreeg later het verhaal in geur en kleuren. En toen zei ze, jullie blanken zijn soms hele aardige mensen. Maar het zou beter zijn wanneer jullie af en toe ook eens konden luisteren in plaats van altijd te willen spreken en wat te willen zeggen. Dat vond ik een hele toepasselijke opmerking. Frederik Kamma, Oegstgeest 1973. Man zei be, ze bani erio. We ze ban, ze bambe, jenani asiario. Man zei be, ze bani erio. Weseban, sebambe, yenani asiario. Imunda, rababo, o waranda, samiman, kunora. Ibe, sebanirio. Weseban, sebambe, yenani asiario. Bagus. Corrie Kamma. Wat het eerste in me opkomt is zand en strand en zee en schelpjes zoekend aan de rand van het strand. En later het spelen met de Papua's kinderen en ja, daar nou aan verbonden zijn de Japanners die dan het erf opkomen. We waren op een gevlucht naar een verlaten rubberplantage. En op een dag waren we toch ontdekt. Toen kwamen de Japanners met bajonet op de geweren. Die kwamen naar boven rennen, want die plantage was een beetje hoger gelegen. Dus eigenlijk is het een heel gemixte herinnering wat ik heb aan Nieuw-Guinea. Van vroeger dan, hè. Maar mijn mooiste herinnering is toch strand, palmen, zand, zee en bloemen. Dus ja, die herinnering aan het alleen zijn als mijn vader weg was. Het was zo gewoon dat me als hij terugkwam, dan speelde hij met ons. Dus dat herinner ik mij van foto's. En ook wel, ja, ik heb een goede herinnering aan een vader die terugkomt en dan het kind op schoot neemt. Dat was toen, maar het was anders dan in Holland. Het was een andere vader. Het was een zieke vader. Met eigenlijk alleen maar belangstelling voor Papua's. Mijn vader heeft, ik meen, nou, hij is heel vaak op sterven geweest. Ik geloof dat hij 16 keer zware dysenterie heeft gehad. En zijn ingewanden werkten niet meer. En daardoor heeft hij na de Jappenkamp eerst een tijd in het havenziekenhuis in Rotterdam moeten liggen. En daarna was het alleen maar leven met medicijnen de hele dag door verdeeld. Om zijn eten te kunnen verwerken. Toen was er nog geen sprake van een stoma. En als dat er sprake van geweest zou zijn, dan ik weet niet of hij zijn lichaam dat wel aankon. Want hij had een paar galoperaties gehad. En hij had altijd last van zijn maag. En altijd hoofdpijn. En een manier om die hoofdpijn en buikpijn, je hoorde altijd van tafel aan tafel was, je hoorde voortdurend die darmen rommelen. En een manier om daar niet aan te denken, aan zijn eigen pijn, was zich te verdiepen in de cultuur van de Papua. En dan muziek erbij. Als hij moest schrijven, dan ging die muziek uit. Maar als hij aan het lezen was, of aan het, als hij eenmaal zijn plan had, dan ging die muziek weer aan. Maar in Nieuw-Guinea, zoals het toevallig heette zelf, was het, was het allereerste is de Papua's helpen in de polykliniek. Want hij had ook een semi-artsopleiding. Mijn moeder stond hem altijd bij. Kleine operaties, ook bevallingen. En als mijn vader wegging, dan moest mijn moeder het overnemen. En dan ging hij op tournee met de motorboot. Die hij met een aantal timmerlieden had gemaakt. En inspecteerde dan de dorpsscholen en gaf ook de onderwijzers adviezen of de evangelisten nieuwe thema's voor hun preekjes dan. En dan kwam hij weer terug na 14 dagen. En dan, intussen had mijn moeder dus alles moeten doen, ook zware patiënten. En had ze ons moeten opvangen. En dan kwam hij weer op de proppen en nam hij de boel over. Oh, wil eens vertellen van die bevalling. Er kwam een vrouw van overzee die had bijna 2 dagen nodig had om bij ons te komen. Het was een jonge, prachtige, mooie vrouw. Volmaakt gebouwd, stevig. Ik schat zoiets van 25 jaar. 1 kind was geboren, maar het bleek een tweeling te zijn. En zo kwamen ze bij ons op het strand, terwijl de eerste baby al een hele dag oud was. De tweede baby die kon niet geboren worden, ik heb toen geholpen. Het ging erg moeilijk, het was een dwarsligging, het was allemaal verkeerd. Maar het gelukte me tenslotte om ook de tweede baby het leven te doen aanschouwen. Maar intussen was de eerste baby was doodgegaan. En de tweede, dat was ook maar zo. Maar die vrouw was een beetje uitgeput en ikzelf ook. Dat is zeker 1,5 uur geduurd. Dus ik gaf haar wat versterkers in om te drinken. Ging even naar huis om een kop koffie te drinken. Ik denk, dan ga ik dan wel aan de placenta werken. Maar toen renden ze mij al achterna en toen zei ze, kom gauw terug, want ze is overleden. Toen kwam er een ontzettend sterk rouwbetoon ineens losbarsten uit de kelen van al die aanwezigen. 2 kinderen en een jonge, mooie vrouw, allen overleden. Er werd een rouwlied aangeheven. Waio, waio, waio, makromangwani, oh, au, jij schorpioen, je sterrenbeeld van de schorpioen. En ze riepen de voorouders aan, ze riepen de aarde aan, ze riepen de overledenen aan, en ze snikten en ze huilden. Ik zat ertussen, ik was er ook kapot van. Ik huilde mee, ik kon niet anders. Maar ik wist dat ze van plan waren om met de 3 overledenen terug te gaan naar het dorp. En toen dacht ik, dan moeten ze zich haasten, want dan, je bent in het tropen. Dan kan dat niet, dus ik zei dus tegen een van de mensen buitenstaanders, de mensen, iemand die op dat moment niet zo erg meehuilde. Toen zei ik, als jullie terug willen naar het dorp, dan zullen jullie nu aan een kist moeten gaan werken. En toen heb ik de schok van mijn leven gekregen, doordat ineens de man zei, hé, stop allemaal met huilen voorlopig. We gaan eerst die kist maken en dan gaan we verder met huilen. En niemand huilde meer. Maar ergens buiten, onder een struik, zat een oude vrouw, zachtjes te snikken. Ik hoorde wat ze zong. Nooit zullen jouw voeten meer de trap van mijn huis beklimmen. Nooit zal ik de stem van mijn kleinkinderen kunnen horen. Nooit zal jouw stem meer zeggen, Avino, Avino, o moeder, o moeder. Maar nu snik ik, o kind, waarom moest je mij verlaten? Dat was echte rouw, daar werd getreurd. Ik ging naar huis, ik was er niet meer kapot van, dat die snelle omkeer zomaar plaats kon hebben. En ze maakte de kist klaar. Ze hebben de doden erin gelegd. Toen gingen ze verder met een rouwklacht. En dan bezingen ze alles wat de overledene gedaan heeft. Wat ze gemaakt heeft. Hoe ze was. Haar ervaringen. En alles in een telkens weer met het refrein. En nooit zal dat meer kunnen gebeuren. Nooit zal dat meer kunnen gebeuren. Nooit zal ze meer de trap van het huis opklimmen. Nooit zal ze meer de ouders roepen. Nooit zal ze meer boos worden. Nooit zal ze mij meer uitschelden, zingt de man. Nooit zal ze mij meer boos op me worden, zingt de schoonvader. Dat is blijkbaar dingen die horen bij het leven. Ook niet als iets waardevols. Als je bij iemand zo hoog in aanzien staat dat iemand de moeite vindt om boos op je te worden, dan betekent dat dat iets in zijn leven betekent. Dat heb ik nooit zo goed gevoeld als daar juist. Niet net die vreugde in mijn leven, maar ook verdriet, dat hoort er ook bij, dat hoort er allemaal bij. Dat is het leven. En dat leven wordt gezongen in al zijn aspecten. Er werd geklaagd. Er werd vreselijk geklaagd. Ze waren gebroken en toen ze weggingen, toen stond ik zelf aan de strand. En toen ze allemaal weer begonnen met die rouwklacht, stond ik verslagen daar. Want ik had ze niet kunnen helpen, helaas niet. Frederik Kamma, Oegstgeest 1974. Jelle Miedema. Ik vind het heel waardevol wat hij allemaal heeft gedaan. Hij wordt niet gelezen als een theoreticus op het gebied van antropologie. Dat was zijn ambitie ook niet. Hij heeft altijd de voorkeur gegeven aan zoveel mogelijk kennis verzamelen over die bevolkingsgroepen daar. En dan legde hij ook wel link naar thema's die in het vak speelden. Maar het was niet iemand die vanuit een bepaald thema, zeg maar, zich ergens toe beperkte. Integendeel. Dus de etnografie had bij hem zeker de voorkeur, denk ik, boven de theorie. Hoewel hij daar natuurlijk toch ook wel iets over te melden had met het boek Kurieri, heeft hij toch internationaal faam gemaakt. En dat is een heel belangrijk werk geweest, want daar kan men niet omheen als het gaat over eschatologische bewegingen, messianistische bewegingen en ga maar door. Dat is natuurlijk toch een hele grote mijlpaal, ook voor hemzelf geweest. En dat was een groot opgezet vergelijkend onderzoek. En ik heb dat zelf gezien omdat ik ook met die volksverhalen, oorsprongsverhalen bezig ging, maar dan ook het binnenland van de Vogelkop. En dat van hem er weer bij betrok, er waren nog een paar boekjes overgebleven die nog niet bewerkt waren. Kamma had ooit het plan naast Nisabe 1 en 2, de boekjes die volksverhalen beschreven, nog een derde over de Vogelkop uit te geven, daar is hij nooit aan toegekomen. Maar daar bleek ook weer dat hij heel veel had verzameld, deels ook afkomstig van derden, tot in lokale talen toe, hier dan vooral Biaks. En dat was voor een deel gebruikt voor zijn proefschrift, voor een deel voor de Nisabe en voor een deel nog niet gepubliceerd. Maar daar is hij al heel vroeg mee begonnen en daar is hij nog mee doorgegaan toen hij alweer terug was en in Oegstgeest woonde. Die correspondentie ging gewoon door. En Kamma is wel een van de eersten die daar systematisch mee aan de gang is gegaan. En daar ook veel meer in zag dan alleen maar leuke of bizarre willekeurige verhalen. Hij had heel goed oog voor de symbolische betekenis van veel van die verhalen. Hij had er gewoon een antenne voor. Hij kende de taal natuurlijk ook, dat was een groot pluspunt. Maar deed ook de moeite om, wat in die tijd nog niet eens vanzelfsprekend was, om al dat bijgeloof serieus te nemen. En bijgeloof even tussen aanhalingstekens. Hè. en die ook op te schrijven. En bijvoorbeeld een oorsprongsmythe van de Moi, Amulagilala, die heeft hij al in 1934, als ik me niet vergis, opgeschreven. Nou, dat verhaal, dat licht ik er nu even uit, dat is heel lang een geïsoleerd verhaal gebleven. Een verhaal van de Moi, mogelijk beïnvloed vanuit Rakje Ambat of Salawati, want van de rest van de vogelkoop kenden we dat soort verhalen nog niet. Nee, logisch, want daar was ook nog niet zoveel van de rest van de vogelkoop bekend. En ja, wat kan er voor de Noordkust, het Biak Numfoerse cultuurgebied, zoals hij dat noemt, zo zouden we het nu niet meer noemen, heeft opgeschreven en gedaan. Het vergelijken van veel verhalen, dat heb ik bijvoorbeeld voor de vogelkoop, maar dan inclusief het binnenland gedaan. En dan stuit je op de waarde van zo'n verhaal als Amulagilala, want dat is helemaal niet een geïsoleerd verhaal. Het is een van de varianten van verhalen over een oorspronkelijk oermoeder, maar dan wel een hele vijandige vrouw, die het kwaad in de wereld heeft gebracht. Op een gegeven moment ging ze te ver, is ze gedood, maar haar bloed werd gedronken door allerlei dieren en daarmee kwam het vrij. En eigenlijk is ze de oermoeder van de Swangi, van de hekserij, en leeft ze nog. Ze kan zich veranderen in een slang, heeft het even geleven. En leeft voort in vrouwen die dan nu van hekserij beschuldigd worden. Er zitten meer kanten aan, maar de figuur als zodanig, die is herkenbaar met name in het berggebied van de vogelkop van de Moi in het westen. Dan heb ik het over het Sorong en achterland, tot de Soop, heette voorheen Manikion, in het oosten van de vogelkap, bij de Angimeren. Dus het is een wijdverbreid geloof wat je daar tegenkomt. Kammer heeft niet alleen aan de noordkust gezeten, ook met zijn vrouw Riek Kammer van Dijk aan de zuidkust. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen. Hij heeft ook daar rondgekeken, ook materiaal over de Meebrad verzameld. Maar het accent ligt toch wel op de noordelijke kant van de vogelkop. En anderen, die hadden zijn werk ook gelezen, Maarten van Rijn bijvoorbeeld, die citeert Kammer vaak, die was weer meer met de Meenbrad en de zuidkust bezig, heeft daar ook materiaal verzameld. Zelf heb ik verzameld, we hebben het afgelopen decennium een groot project in Leiden gehad, waar collega's ook met verhalen thuis zijn gekomen. En dat is op een rijtje gezet. En dat is recent ontsloten in een boek. Dat wordt binnenkort gepresenteerd. Waar Kammer prominent in figureert. Want daarin is behalve dat al bekende oorsprongverhaal over Amulagilala ook verwerkt wat hij nog niet gepubliceerd had. En dat is het boeiende van Kammer. Hij heeft zoveel opgeschreven dat als je het de eerste keer allemaal doorneemt. Ik heb daar bijvoorbeeld nog een hele tas staan waar ik nog eens doorheen moet, dan denk je, waar is het einde, zeg maar. Het houdt niet op. Ja. Zaghi Sawor. Ik ken hem al heel vroeg eerst van horen zeggen, want hij was heel bekend in heel Nieuw-Guinea, als zendeling natuurlijk. En later, in juli 1955, voordat ik naar Nederland kwam, werd ik gevraagd door hem en zijn vrouw om kennis te maken met hen. En toen vertelden ze een heleboel over Nederland. Ze gaven me adressen van mensen, bekenden hier in Nederland. Onder andere wel een mevrouw Mulder van Hassel, die ik later heel goed kende. Dat was de dochter van zendeling F.J. van Hassel, een heel bekende. ook een goede vriend van dokter Kama, ja. En hij zegt altijd, wil je de mensen heel goed kennen, dan moet je in de eerste plaats de taal goed leren en goed spreken. En dan kun je kruipen in de huid van de mensen. En dat deed hij heel goed. Hij niet alleen, maar ook zijn vrouw. Vandaar dat zij dus het evangelie gemakkelijk door de mensen kunnen brengen en vertellen in hun eigen taal. Dat was de grootste verdienste van Kama. En daarom kon hij een heleboel verhalen en een heleboel andere dingen van de mensen te weten komen en te boek stellen. Waardoor wij deze verhalen nu kunnen gebruiken en dan kunnen doorgeven aan de generaties na ons. En dat vind ik geweldig, fantastisch van hem. En ik zelf, ik heb een aantal jaren in Nijmegen samen met professor Steenhouwer lesgegeven aan de studenten die belangstelling hadden in de Biakse taal. En die teksten die Kama verzameld heeft, hebben we gebruikt. Dat was heel interessant, ja. Als ik op zijn verjaardagen, dan vond hij fantastisch als we kwamen. En dan ging hij niet anders dan Biaks praten. En dan soms moesten we hem remmen. Zeggen, ja, er zitten ook andere mensen hier in de kamer. Maar hij zei, nee, ik wou Biaks met jullie praten. Ik vind het leuk. En dan ging hij maar door en door. Maar als we bij hem kwamen, dan gaat hij... Sprak hij zijn zorgen over de situatie in het land, dat wel, ja. Hoe de Indonesiërs zich tekeer gingen tegenover de Papua's daar. En die berichten die kwamen natuurlijk frequent naar binnen en die heeft hij natuurlijk ook gehoord. En hij maakt inderdaad behoorlijk zijn zorgen over de situatie daar. De mensen die hij kent en die dan inmiddels... door een of andere manier in de gevangenis terechtkwamen of vermoord waren en dergelijke. Maar ik kom vaak heel frequent bij hen thuis, ja. En, ik vond het altijd erg mooi, leuk om hen weer te kunnen ontmoeten en te zien en te spreken. En vooral als je weer in je eigen taal kon spreken, dat was fantastisch van hem, ja. En zijn vrouw natuurlijk ook, ja. Erg gastvrij werd je daar ontvangen. Je voelde je als het ware thuis bij hen. Zijn gezondheid was niet stabiel, vooral de laatste tijd. En hij, ondanks dat werkte hij ontzettend hard. Ja. Dat hij al die boeken, dikke boeken, kon schrijven. Dit wonderlijke werk van 836 pagina's kon hij toch allemaal... bewerkstelligen tijdens zijn verblijf hier. En bovendien, hij heeft samen met een aantal Biakers het Nieuwe Testament vertaald. Dat was niet niets hoor, in het Biaks nota bene. Dus dat is ook een grote verdienste van hem, ja. Dag kwam ik met een motorboot op zee in de verte een prauw tegemoet. Er stond een oude heer op die prauw. Die stond met de handen aan zijn mond Dus ik liet de machine langzamer lopen en hij schreeuwde heel hard. Jamaro, jamar, jamaro, jamar Boskaku. Ik ben dood, oh, ik ben hartstikke dood, oh, ik ben hartstikke dood. Nou moet je de taal kennen om te begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dus ik vroeg hem toen, wat is de oorzaak van je dood? Toen zei hij, ik heb geen draadje tabak meer. Toen wenkte ik om dichterbij te komen. Maar voordat ik hem wat tabak kon geven, was hij mij voor. Op een groot koperen bord werden mij 5 prachtige mooie gerookte vissen aangeboden. Hij zei niet alsjeblieft, hij zei alleen maar, zo, daar gaan ze. Nou, bereken ik de waarde van die vis, ik denk dat is per stuk ongeveer 10 cent of zo. Die tabak, die koop ik aan boord van de boot, die kost mij ongeveer 9 à 10 cent per stuk. Dus ik had daar 5 stukken tabak. Maar wist helemaal niet, want dus, toen ik die 5 stukken tabak daar neerlegde, toen keek het met matroos in ogen en die zei, wat doe je nou? Want op zijn eiland, daar kostte de tabak 1/4 per stuk, in plaats van 10 centen. Ik had hem dus volledig overdonderd met mijn geweldige geschenk. En dat kun je natuurlijk niet op je laten zitten. Daar is je prestige mee gemoeid. Iedereen had met zijn eigen ogen kunnen zien dat ik hem totaal versloeg. Hij met zijn 5 visjes, hij krijgt erin, bang, 1, 2, 3, 4, 5 stuks tabak, kijk zo terug. En als je nou de zaak gewonnen hebt, dan doe je dit. Laat me zitten, daar kun je toch niet tegenop. Dat wist ik ook niet. Dus ik maakte dit gebaar van, goeiedag, goeie reis. En wist helemaal niet dat het gebaar was van, laat me zitten. En toen maakte hij dit gebaar. Dat zit nog. Dat zit nog. Ik wacht even en toen zei hij, je gaat straks naar mijn eiland toe. Ik zei, joh, daar is mijn dochter, is thuis. Je mag alle kokosnoten van alle bomen van mijn erf weghalen. Allemaal, alle noten mag je eraf halen, die zijn allemaal van jou. Wee! Met Java, daar gaan jullie. Daar gaan jullie, oh, daar gaan jullie, hey, daar gaan jullie, oh, daar gaan jullie. Nou, daar kon ik niet meer tegenop. En ik heb dat wat later ook uitgelegd gekregen wat het betekende. Ik heb het maar gedaan, ik heb het ook maar zo gedaan. Maar hij had de prestigeslag gewonnen. Hij ging breed lachende zijn vrouw binnen. En de mensen van mijn motorboot, die lachten en die zeiden, ja, zei hij, de Hollanders denken pinter te zijn, maar je ziet er af en toe dat er onder mensen ook bij zijn die hun verstand ook goed bij elkaar hebben, hoor. Want dat heeft hij al ertussen genomen. En ik berekende nog niet wat er aan de hand was. Toen hebben ze mij de zaak uitgelegd. Toen hoorde ik pas wat voor een nederlaag ik geleden had. Wat voor een riskant aangelegenheid het is om mensen geschenken te geven en ze te overdonderen. Frere Kamma, Oegstgeest 1973. I am. Er waren heel veel papa's op de begrafenis. Dus de kerkdienst in de... Was dat een Oegstgeest, meen ik? Die was, ja, was heel goed bezocht. En er werd ook gezongen door papa's koortje. En men ging ook mee naar Wierum. Waar hij later op de dag begraven werd in zijn geboorteplaats. Wierum in Friesland met een begraafplaats vlak aan de dijk. En daar hebben ze, heeft toen een koortje ook nog gezongen. En dat is nu een beetje meer of meer een bedevaartsoord geworden. Want als er papa's uit Nieuw-Guinea nu in Holland komen, dan willen ze altijd proberen om nog ook eventjes naar Wierum te gaan, naar het graf. Dat viel me erg op. Papa's komen notabene meer naar het graf dan ik er ooit ben geweest. Hoewel, de jongeren die weten het, die kennen hem niet. Maar toen ik erin, ik ben in 92 geweest voor het eerst weer na de oorlog. 92 en in 99 en in 2003. En met de naam Kamma kwam ik overal. Dus toen had ik er profijt van. Ik was wel weer de dochter van Kamma. Maar men kende mij ook in Hollandia als onderwijzeres daar. Een Guillem in het district. Maar toen vond ik het heel prettig. Om met open armen te ontvangen te worden, omdat ze mijn ouders zo goed kenden. Ja, en toen was dominee Os ook leefde nog. Dat was een grote vriend van mijn vader en moeder. En die heeft ons toen de schuilplaatsen laten zien. De verlaten rubberplantage in Remoe. En het ziekenhuis in Sorondoom. En de plaats waar ik nog geboren ben, een van de huizen daar. Dus ja, en iedereen, met iedereen, oh, dat was in 2003. Toen was er op Mansinam, 5 februari, was er de herdenking van zoveel jaar zending. Toen ze hoorden dat wij er waren, moesten wij ervoor komen en iets vertellen en groeten doen natuurlijk van mijn moeder. Mijn vader was toen al dood. En met iedereen op de foto. Dat was niet altijd leuk, maar goed. Mensen van de oudere generatie, die kennen mijn vader nog. En ze willen allemaal die boeken hebben. Ook al is het Nederlands en ze bespreken het Hollands al haast niet meer. Willen ze toch graag iets van hem hebben. De boeken van Frère Kamma, waaronder dit wonderlijke werk over de zendingsgeschiedenis in Nieuw-Guinea, en zijn proefschrift over de Koreri, zijn nog volop verkrijgbaar bij antiquariaten en het KITLV in Leiden. Zijn muziekopnamen zijn echter niet gepubliceerd, nog raadpleegbaar. De uitzending is mede tot stand gekomen door de bereidwillige medewerking van Harry en Corrie Kamma, Jelle Miedema, Zachi Sabor, Gerson Kaigere, de Stichting Papua Cultureel Erfgoed, de FC Kamma Stichting en het Zendingshuis in Oegstgeest. Yeah.